bongo nya bonya mazima kitufu weteko omu kwano banyi girata mumu saine mumu tima watakosuno ye mama anaondaba nange kwesunga wendi vera kona we gabulio makusida amazima kunuma Maria sembera na kuanga chize okuja komu kwano amazima kuguno nange kwesunga wendi vera kona we gabulio makusida amazima kunuma Maria sembera na kuanga chize okuja komu kwano amazima kuguno Maria mazimu tuse ndabira wa shaki jendi utule wano ndabira wa sefe sanyu kwa tako mama ndabira wa Maria mazimu tuse ndabira wa shaki jendi utule wano ndabira wa sefe sanyu kwa tako mama ndabira wa Maria unumio moyo obao sije jangu jeni jo kusabia